katika na wenye akiwa tano katika Sodoma mzima. Sitaunguza, sitaazibu, wala kupatikana mwenye akiwa tano moja. Mungu aliazibu Sodoma kwa sababu alikufa, wala kupatikana mwenye akiwa tano moja. Kwa shangwe bila kuuliza mwanangu boga umepewa na nani. Mila na desturi tumeziacha, maadili yetu twayapotosha. Hali zetu mbaya zimetufarakanisha na Mungu. Hata Paulo aliuliza Galatia mmelogwa na nani. Hali zetu mbaya zimetufarakanisha na Mungu. Hata Paulo aliuliza Galatia mmelogwa na nani. Kuta simu, kuta na wazi, unaharibu taifa letu. Umekufa, umekufa. yeso mulebo ongo nyata boni bonie Muloke ngomi ya mikoloto elo nyata lobelo Mwichanga yeso mulebo ongo nyata boni bonie Muloke ngomi ya mikoloto elo nyata lobelo Unando pela imana, unando pela ilembe eje Unando pela imana, unando pela ilembe eje Kwa ole wa yeso Nata boni boni e, aole wa yeso. Nata boni boni e. Nichanga yeso mulebo ongo nata boni boni e. Kendo lui ya mikoloto elo nyata lobelo Mwichanga yeso mulebo ongo nyata boni boni ye Mlo kendo lui ya mikoloto elo nyata lobelo Unando pela imana, unando pela ilembe eje Unando pela imana, unando pela ilembe eje Waole wa yeso, nyata boni boni ye Waole wa yeso, nyata boni boni ye Ready?